हमने तो इस कुरान में हर हर तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ जाएं, लेकिन इससे इन्हें तो नफरत ही बढ़ती है।